राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। अश्विन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2057 5 अक्टूबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे कुचामन सिटी। राम अपना है उसको अपना नहीं मानते, ये अपना नहीं है उसको अपना मानते हैं, ये खास बात है। ये संसार है, शरीर है, ये जो जड़वर्ग है ये अपना नहीं है और अपने लिए भी नहीं है। दो बातें, ना अपना है ना अपने लिए है। इसको अपना और अपने लिए मानने से ही वहम होता है, ये सब आफत होती है। ये अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, ये संसार का है, संसार के लिए ही है। संसार के इनकी धातु एक चीज है, क्षितिजल पाव विभिन्न शर्मीरा पंचरचित है अधम शरीरा। तो ये पंचरचित है शरीर, पंचरचित है संसार। संसार की सेवा के लिए भगवान ने दिया है, ये सेवा करो। इनको अपना और अपने लिए समझोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि ये मिला है और छूट जाएगा। जो मिलता है छूट जाता है वो अपना नहीं होता, अपना पहले से ही अपना अपना होता है, वो मिलता नहीं है पीछे से और फिर और साथ में रहता नहीं है, छूट जाता है। जो जो छूट जाता है, मिल जाता है, वो अपना नहीं होता, अपने लिए भी नहीं होता। वो जो अपना नहीं होता अपने लिए भी नहीं होता। तो जो मिलती है छूट जाती है वो वस्तु अपनी नहीं होती, और परमात्मा है वो अपने है, कि वो अपने मिले हुए हैं, मिले हुए ही नहीं है। मई वंशो जीव लोग, ये बार बार सुनने पर भी बैठते नहीं है। इस वास्ते बार बार करता हूँ कि मैं महिवांश हूँ, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल और सहज सुमराशी। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, अविनाशी ये विनाशी है सभी, ये जाति दूसरी है। ईश्वर अंश नहीं है, ये ईश्वरी अपरा प्रकृति है और अपने नहीं है, ईश्वर की है, मालिक ईश्वर है। और काम के काम है जगत का, है तो ईश्वर की चीज काम में आती है, जगत के हमारे काम नहीं आती। ये जितना जड़ भरे गए अनंत ब्रह्मांड है अनंत, उनमें अपनी चीज रत्ती भर तिल भरी नहीं है, त्रिगा भरी नहीं है, किंचन मात्र नहीं है। अपने है भगवान पूरे के पूरे, सब के पूरे, सब जितने जीव, जीव मात्र, जर थर नभसर, सब जीव, वे जरायुज, श्वेतज, अंडज, उद्भिज, सब तरह जीवों के, सब के मालिक परमात्मा है। परमात्मा से अंश सभी, ये जीव अंश परमात्मा का है, ये शरीर अंश संसार का है। शरीर अंश हमारे काम का नहीं है, ना स्थूल है, ना सूक्ष्म है, ना कर्म है, ये सब संसार की सेवा के लिए है, हमारे को दिया है। ये सेवा में लगा दो तो कल्याण हो जाए, अपना मान लो तो पतन हो जाए। तो इनको अपना माना, परमात्मा को अपना नहीं माना। जिनके अंश हम है, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ये हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है। ये भगवान हमारे हमारे लिए है, भगवान जो हमारा और हमारे लिए माने तो प्रेम पैदा होगा। और ये संसार का संसार के लिए है तो संसार की सेवा होगी, और संसार की सेवा करके भी जरा कुछ नहीं है, निष्काम का होगा। और अपने परमात्मा के होकर परमात्मा की सेवा लेना है, लेना परमात्मा से भी नहीं है, तो परमात्मा की सेवा करना है, देना नहीं है। निष्काम भाव से ही भगवान के शरण हो जाना है। तो निष्काम क्यों गए? भगवान से बढ़कर वो चीज है ही कौन, क्या लेंगे बताओ? परमात्मा से क्या लेंगे? उससे बढ़कर कोई चीज ही नहीं है। वो हमारे हैं, हम सेवा करें उन्हें, और उनके ही हम है, उन्हें के शरण हो जाए। लेने क्या लेकर जाएंगे? कहाँ रखेंगे, क्या देंगे? इस वास्ते वो परमात्मा से कुछ नहीं देना है, संसार से कुछ लेना नहीं देना है। संसार की सेवा करना है कर्म योग हो गया, भगवान की सेवा करना भक्ति योग हो गया। ये खास बात है, ये अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है। ये पक्की मान ले, समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो मान ले है सही। अपने समझ की कमी के कारण से ठीक समझ में नहीं आया है, परंतु ये हमारा नहीं है। हमारे है ही नहीं, संसार की चीजें सभी हमारी कोई चीज नहीं है। हमारे केवल परमात्मा एक है, एक परमात्मा, एक कोई परमात्मा है, उसके हम है, हमारे परमात्मा है, हमारे साथ संबंध परमात्मा का है। सीधी सीधी सर्व बात है, सीधी एकदम। इस वास्ते संसार की सेवा करनी है तीनों शरीरों ने, सूक्ष्म स्वस्थ कारण से। सूक्ष्म शरीर की पदार्थ और क्रिया है, सूक्ष्म शरीर का चिंतन है, और कारण शरीर से स्थिरता है। कारण सूक्ष्म शरीर की जागृत अवस्था है, सूक्ष्म शरीर की स्वप्न अवस्था है, कारण शरीर की सुषुप्ति अवस्था है। जो जागृत में उसी स्थिरता है, ये अवस्था अपनी नहीं है। ये शरीर अपना नहीं है, ये संसार अपना नहीं है, ये अपने लिए भी नहीं है। ये संसार संसार की सेवा के लिए है, और अपने परमात्मा के लिए है। न परमात्मा ने उससे आना है, न संसार से आना है। निष्काम भाव सुते है स्वाभाविक, हमारी कोई चीज नहीं है, हमारी ही नहीं। भगवान हमारे हैं, भगवान के चरणों में शरण हो जाए, और संसार से संसार की सेवा करे। संसार लेना कुछ नहीं है, संसार की चीज है, संसार को रोक दो। लेना क्या किस बात का? अपनी कोई जरूरत लगे, भगवान की चीज भगवान को दे दी, भगवान को समर्पण कर दिया, तो अपने आप को भगवान समर्पण कर दिया, शरीर को संसार समर्पण कर दिया। अब मैं अपना कुछ है ही नहीं, मौज हो गई, आनंद हो गया, अपने मुक्त हो गए। ये सही बात है, शरीर को अपना मानना ये सही नहीं है, ये भूल है। ऐसे भूल समझ, भूल है, भूल से अपना माना है। शरीर संसार जितना सुख अपना नहीं है, ये अपने लिए भी नहीं है। संसार का संसार के लिए है, कामना नहीं जो कर दिया उसी अर्पण कर दिया। इस वास्ते जो करना वो सब संसार के लिए करना है, करना अपने लिए नहीं है। जो करना होता है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म कारण से करना होता है। ये है संसार के, तो करना अपने लिए कैसे हुआ? करना संसार के लिए हुआ। अपने लिए कुछ नहीं करना है, आश्रय भगवान का देना है। संसार का आश्रय नहीं देना है, आश्रय संसार कैसे ले? संसार का आश्रय नहीं लेना है, क्यों? संसार टिकता नहीं। संसार तो क्षण भंगुर है, एक क्षण भी टिकता नहीं, हरदम बदलता है। सोमात्र संसार क्षण परिणाम एकदम बदलता है, केवल बदलना ही बदलना, ऐसे स्वरूप है इसका। ऐसा स्वरूप बदलना बदलना बदलना बदलना, अपना है ही नहीं, बदलता है। तो इसको देना कुछ नहीं है। परमात्मा है, वो है जैसे के तैसे है, सदा ही से हो गए क्यों रहते हैं, उनमें कभी परिवर्तन होता ही नहीं, और जीवात्मा में परिवर्तन नहीं होता, क्यों? उसी कारण से ही ये शरीर के साथ में मिलने में संसार का विकार अपन मान लेता है। भूख मेरे को लगी, प्यास मेरे को लगी, कमरा मेरे को चाहिए, मकान मेरे को चाहिए। मेरे को जो आप परमात्मा का अंश है उनके लिए रोटी जल कपड़ा भगवान नहीं है, ये शरीर उनके लिए है। शरीर सब शरीर इसी धातु का है, इसी धातु है रोटी कपड़ा जल आदि इसी धातु का है। इन वास्ते इनकी सेवा भी कर दी, अपने अपने भी कर दी। हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे है। हम शरीर के शरीर हमारा मान लेंगे, ये फर्श है, ये जन्म मन में जाना है। कारण गुण सौश्य सदा सदियों ऊर्धा से ऊर्ण में से रहने वाले ऊर्धोग को जाते हैं, रजोग में से रहने वाले मध्य रोग में जाते हैं, और तमोगुण में से रहने वाले अधोलोक को जाते हैं। तीनों गुणों से तीन गतियां होती है, उद्भलोक दो गति है, दो गति अधोलोक की है, एक गति मध्य लोक की, पांच गतियां है। तो कारण गुण संगोष ये पुरुष जो है स्वयं असंग है, ये तो गुण संग है और वो स्वयं है असंग। असंगो ही एवं पुरुष, पुरुष असंग है सब। संघ के लिए संसार का संघ है, संघ बस गए, असंग हो जाए निर्णय। जैसे अपने असंग हो गए, अपना संघ हो गया। जैसे आपकी कन्या बड़ी हो गई, उसको अच्छा घर बार मिल गया, अपना संतोष हुआ कि हमारी पुत्री यहाँ सुख पावेगी, वहां दे दिया। बस जो उनकी है उन्हें वो दे दी। इस वास्ते के भाई आपने गिरेगी, आपने गिरेगी। इस जैसे सब संसार मात्र है, ये भाई है, ये भगवान को दे दी सभी, सब चीज भगवान को दे दी। तो भगवान की चीज भगवान को दे दी, भाई अपने घरे गई, अपने मौज हो गई, अपने आप मिट गई और अपने आप भगवान के हो गए। अपने भगवान के साक्षात ममई वांश हूं भगवान का अंश है, इस वास्ते भगवान मिल गए। और भी भगवान की सब चीज मालिक भगवान है, अपने मालिक है ही नहीं, अपनी चीज ये नहीं है। ये बात एक आप वो बहुत बढ़िया बताई कि जो मिलती है बिछुड़ जाती है, वो अपनी नहीं होती, अपने लिए भी नहीं होती, मिलती है बिछुड़ जाती है। प्रकृति की जितनी चीजें हैं ये सब के सब मिलती और बिछुड़ती है, मिलती है बिछुड़ती है, मिलती है बिछुड़ती है, हर दम बदलती रहती है। आपको नहीं मिले तो भी बदलती है, मिले तो भी बदलती है, मिले अपन छूट जाए तो भी बदलती है। ये तो अपन बदलने बदलने में ही रहते हैं एकदम, और ये स्वयं बदलता नहीं है, ये सदैव साथ रहता है, बदलता नहीं है। आप एकता मान करके शरीर के बदलने से अपने को बदलना मानते हैं, मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं धनी हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अपड़ हूँ, बुरू हूँ, अच्छा हूँ, मंदा हूँ। ये शरीर में गुण में अपने मान में लिया, शरीर भूख प्यास लगे अपने मान ले, सुख मोह मन गए अपने मान लिए, जन्म मृत्यु शरीर गए अपने मान लिया, अपने मान लिया डूबा लिया मुहूर्त में। ये अपने नहीं माना बस तो मिट गया, सदा बताइए अपना है ही नहीं, अपना है नहीं। ये भगवान का है, सब संसार मात्र भगवान का है। भगवान को दे दिया, मौज हो गई, आनंद हो गया, दुख मिट गया, सर्वथा अपना मान लिया, फंस गए। और आए सेवा करने के लिए आए हैं, आए जब लाए नहीं कुछ भी, शरीर मार के पेट में बना है, शरीर बना है, यहाँ आने पर इनको अंदर जल देते देते जैसे वो रबड़ की थैली हो, भीतर भरते से बड़ी हो जाए, इन्हें भरते गए बड़ी हो गई, फिर घट जाती है। अस्थि जाए थे, अस्थि बर्दते विपरण में थे, व्यापक फेरे बिने शरीर चल, षड्भाव विकार होते रहते हैं इनमें। ऐसे संसार सब चलता है, संसार की सेवा करो, क्योंकि सेवा के लिए ही मिली है ये, थोड़ा दिन रहेगी अपने पास में, यानी कभी भरोसा नहीं है, कोई जन्मते ही मर जाता है, कोई पेट में मर जाता है, कोई जन्मते मर जाता है, कोई जन्म नहीं है 12 दिनों में मर जाता है, कोई महीनों में मर जाता है, कोई वर्षों में मर जाता है। ये तो दूर होगा ही नियम है, अपने साथ कैसे रहेगा, अपने साथ है ही नहीं। इस वास्ते जाने वाला है, सब चीज जाने वाली है, मिलने वाली है, ये प्रकृति की है। तुम आप हर्ष परमात्मा का अंश हो, परमात्मा को भी मिलते हैं, बिछुड़ते नहीं, सब में मिले रहते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अभिनिष्ठते, हृदय देश में परमात्मा सदा साथ में रहते हैं, मिलते बिछुड़ते नहीं है। और प्रकृति का जितना महान कातु रहते सबको जन्म मिलने वाला बिछुड़ने वाला है, एक साथ रहने वाला है ही नहीं, हरदम बिछड़ने वाला है, इनको बड़ा मान है। और हरदम बिछड़ना हरदम ही एक क्षण में साथ में नहीं रहता, ये अलग काम ही अलग रहेगा, ये हरदम परिवर्तन होता रहता है इसका। और जीवन में परिवर्तन होता ही नहीं है, जो जो रहता है और इसे बदलता रहता है, यू हरदम प्रतिक्षण इनको अपना मान लिया, स्थाई मान लिया, बड़े लिए मान लिया, ये गड़बड़ी हुई है। बस ये गड़बड़ी छोड़ने छूट जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, एकदम सीधी सरल बात है। श्रवणायाप यो बिन लब्ध्य, सुनने के लिए भी सबको ये बात मिलती नहीं, सुनने के लिए कहाँ है, ये तो अपनी है नहीं, अपने परमात्मा है। बात क्या हुई, अपने परमात्मा में रहते हैं परंतु अपना मुख संसार की तरफ है, दृष्टि संसार की तरफ है, ये हमारा है हमारे लिए है, परमात्मा हमारे हैं हमारे लिए है, उनको जानते नहीं, उनको पहचानते नहीं, संसार हमारे एक उपरि एक समझने की है कि जो जानने में आता है वो हमारी नहीं है, जो आपके समझ में आता है वो हमारा नहीं है, हमारा वो है जो हम तो जानते नहीं, वो हमारा जानता है, संसार हमारा जानता नहीं है, हम संसार को जानते हैं, तो जानते हैं वो हमारा नहीं, हमारा वो है जो हमारे को जानता है, अरे हम उनको जानते नहीं, उनको मानते हैं जानते नहीं, माँ बाप को मानते हो जानते नहीं, जानते नहीं, कोई भी जानता नहीं, जाने कैसे, बाप के समय आप थे ही नहीं, माँ के जन्म याद ही नहीं, इस वास्ते परमात्मा को हम जानते नहीं मानते हैं, ये जानने माता ये सुन ये हमारा नहीं है, ये सेवा के वास्ते है, जानने वाला जानने में आने वालों के लिए सेवा करनी है, जो जानने में शरीर आता है ऐसे ही दुनिया में जानने में आती है, तो दुनिया की सेवा के लिए शरीर है, हमारी सामग्री है बस शरीर, हम इतना है उनके सेवा के लिए पड़े रहे, इस वास्ते हम भी भोजन कर लेते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं, चीज काम में ले लेते हैं, वो विश्वास है कि सेवा के लिए जीते रहेंगे, नहीं तो सेवा कैसे करेंगे, वो भी सेवा के लिए, तो वो भी स्वार्थ रहित कामना रहित अपना संबंध निर्लेप बिल्कुल, मानो भोजन में करना है तो संसारी सेवा के लिए, जल पीना है तो संसारी सेवा के लिए, आराम करना है सोना तो संसार सेवा के लिए, मकान में रहना है तो संसार सेवा के लिए, बाहर सह नहीं सकेगा रह नहीं सकेगा सेवा कर नहीं सकेगा, इस बात से सेवा के लिए हर समय तो अपने परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, तो संसार को जानते हैं, जानने वाली में चीज में कोई अपनी चीज नहीं है, जो जानने में आता है वो अपना नहीं है, अपना नहीं है। क्यों हम देखते हैं वो देखते बार बार चीजें दिखती है, बार की चीज दिखती है, बार की चीज हमारी थोड़ी है, ऐसे बुद्धि से जानते हैं बार की चीज है वो हमारी नहीं है, वो संसार की है, संसार के लिए है, हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हमारे परमात्मा है, हमारे परमात्मा का है, परमात्मा को मानते हैं। इस वजह से परमात्मा को मानने की बात है अलौकिक साधन भक्ति है, लोकेश में निर्धार निष्ठा कर्म योग ज्ञानी योग दो निष्ठा है, ये निष्ठा लौकिक है और परमात्मा अलौकिक है, ये लक्षण है, अलग है, अलौकिक है, लाभ मोक्ष लोक है, लोक निष्ठा। इस वजह से संसार की सेवा करनी और परमात्मा को याद करना दो ही काम है, भगवान को याद करना, सेवा करनी, संसार की सेवा और भगवान का भजन, भगवान को याद, भजन नाम प्रेम का है, भगवान अपने हैं, अपने अपना अपना, भगवान को अपना मानना, अपना जिसको देखते नहीं जिस जानते नहीं वो हमारा है, और देखते हैं जानते हैं वो हमारा नहीं है, वो संसार का, उसे संसार की सेवा में लगा दो तो अपने आप को भगवान में लगा दो, काम हो गया, दो काम, एक को तो अपना दिया, एक को अपना सेवा कर दी, बस सेवा कर दी, संसार से उड़ हो गए, भगवान भगवान के अर्पण हो गए, संसार से भगवान से ही उड़ हो गए, भगवान कहते हैं ईश्वर सजीव विनाशी चेतन उल्टी पुटी करते तो दुख पाते है, संसार को अपना मान लिया है दुख पाते है, भगवान को अपना मानते हैं, अपना पता नहीं मानते थे भी है कि नहीं है कि न कहा है कैसे, वास्तव में भगवान क्या है, कहाँ है, क्या करते हैं, इन बातों की जरूरत नहीं है, भगवान कैसे ही हमारे हैं, हमारे हैं भगवान, भगवान के हैं हम, संसार की सेवा करते हैं, सेवा सेवा करने से उड़ हो जाएंगे, कर्जा उतर जाएगा, संसार में लेते हैं वो कर्जा उतर जाएगा, निर्लेप हो जाएंगे। इस बात से संसार की सेवा करना और भगवान को याद करना, भगवान का अपना, भगवान भगवान को अपना मानना, अपना खास खास अपना है, तो उस ज्ञान से हम उसमें मिल जाएंगे, उसके साथ पहले कर्म योग से नजीब हो जाते हैं, ज्ञान योग से अभिन्न अभेद हो जाते हैं, भक्ति योग से अभिन्न हो जाते हैं, उसमें उसी भी हो गए,